niespełniony żalem stale. Idę na swój sposób wolny, na swój sposób mosty palę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. No ale obywatele, na których dom spadła ta rakieta, no mogli wpaść w większą panikę, albo no na szczęście gdzieś byli w jakimś innym miejscu, ale czy obywatele, na których terenie są te ataki, nie byłoby korzystniejsze z ich punktu widzenia, gdyby wiedzieli, mogliby się gdzieś schronić, a nie dopiero po kilku godzinach zostali poinformowani, kiedy te drony już zostały, część z nich zestrzelone. Na pewno uważam, że ci, którzy powinni być poinformowani natychmiast, to są przedstawiciele samorządu. Nie może być też tak, że tak jak donosili nam przedstawiciele, burmistrzowie, wójtowie, że oni dowiadują się tak samo jak reszta opinii publicznej z mediów i muszą budować komunikaty do swoich obywateli, do opinii publicznej w swoich gminach na podstawie przekazów medialnych. Oni wszyscy powinni zostać poinformowani w tym samym momencie, w którym zaczęła się akcja, po to, żeby po prostu wiedzieli, co się dzieje i mogli reagować na bieżąco i ułatwić odpowiednie reakcje służby, bo przecież ostatecznie na miejscu działa lokalna policja, straż pożarna, lokalne służby. Więc tutaj uważam, że powinniśmy się z tego nauczyć, wyciągnąć wnioski i wprowadzić odpowiednie procedury, które w przyszłości zapobiegną takiemu chaosowi informacyjnemu, który miał miejsce lokalnie i nie powinien mieć miejsca. Mamy to szczęście w nieszczęściu, że mamy szansę z kolejnych incydentów się uczyć i zapewniam Państwa, że te wnioski są wyciągane i odpowiednie procedury są aktualizowane. Ale rząd chyba nie wyciągnął wniosków z 3-letniej wojny w Ukrainie, skoro ciągle nie mamy obrony przeciwdronowej. Dzisiaj wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz jest w Ukrainie, ma rozmawiać właśnie o tej współpracy, żebyśmy jak najszybciej uzyskali taką broń przeciwdronową. Czy nie zmarnotrawiliśmy 3 lat wojny w Ukrainie? Uważam, że wiele... W tym kontekście właśnie. Tak, nie tylko w tym kontekście. Mamy do czynienia z wieloma zaniedbaniami, bo to jest kwestia tak, ochrony przeciwdronowej, bliższej współpracy w ogóle militarnej z Ukrainą, która jest naszym najbliższym sąsiadem, która w tej chwili ma najbardziej nowoczesną i doświadczoną armię i która potrafi, może nas tutaj wesprzeć i z tego wsparcia powinniśmy korzystać. Natomiast tak jak Ukraina korzysta z naszego wsparcia, tak my możemy też coś z tej współpracy mieć. Natomiast to jest kwestia też bardzo dyskutowanej teraz obrony cywilnej. To, że... Której nie ma. To, że przez... 2 lata, jeśli się nie mylę, nie mieliśmy w ogóle nawet podstawy prawnej, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość postanowiło zlikwidować ustawę o ochronie ludności i nie przygotować żadnej nowej. To jest ogromny problem. To, że dzisiaj mamy... Ale wy rządzicie 2 lata tak, i ja tak, o tym, że mają być przepisy dotyczące obrony cywilnej, to słyszę co najmniej od zmierzam półtora do roku. Tego, tak. To, że tak długo czekaliśmy na przygotowanie ustawy o obronie cywilnej. Myśmy jako Lewica składali też razem z posłanką Janną Wichą, która była inicjatorką tej ustawy, składaliśmy małą ustawę schronową po to, żeby przynajmniej wytyczne dotyczące budowy schronów pojawiły się jak najszybciej, bo na to czekają też samorządowcy, którzy mówią, my dzisiaj realizujemy już inwestycje w naszych samorządach i chcielibyśmy wiedzieć, jakie parametry mają być wprowadzone, żeby one mogły spełniać już konkretne kryteria schronienia dla ludności, bo te inwestycje zostaną zrealizowane za 2 lata, tak? Ostatecznie powstaną i za 2 lata ludzie nas będą pytać, dlaczego to nie jest schron. I te wytyczne powinny się już pojawić. Więc ale tak, kto odpowiada za to, że ich nie ma? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i zachęcam do zapraszania ministra przedstawicieli MSWiA i pytania, gdzie one są, bo to jest konieczne już dzisiaj. Mamy podstawę prawną, wytyczne w postaci rozporządzenia powinny się pojawić. A pamięta pani taką akcję trwającą kilka tygodni, że będą ćwiczenia dla ludności wojskowe, że każdy będzie mógł się zapisać. Tak. Ministrowie deklarowali kolejni, że będą chodzili i pomysł umarł śmiercią naturalną. Ja wtedy mówiłam, to działo się w czasie kampanii wyborczej, ja wtedy mówiłam, że przede wszystkim potrzebujemy szkoleń dla ludności z obrony cywilnej, z rozpoznawania sygnałów alarmowych, z informacji, co robić, jak spakować plecak ewakuacyjny, jakie dokumenty, rzeczy mieć przygotowane na wszelki wypadek. A pani ma plecak spakowany? Nie mam, ale powiem Państwu, że... Bo nie ma instrukcji. Regularnie. Akurat instrukcja taka jest na stronach rządowych i można ją znaleźć. Zachęcam Państwa do tego, żebyście się z nią zapoznali. Natomiast oczywiście nie wystarczy wywieszać informacji na stronie. To dlaczego Pani nie spakowała tego plecaka? No właśnie, dobre pytanie. Dyskutujemy o tym z mężem regularnie, ale jeszcze go nie spakowaliśmy. A to jest akurat coś, co jest przydatne, dlatego że wiecie Państwo, no, to nie jest kwestia tylko bycia krajem przefrontowym. Bo nie chcę tutaj teraz siać paniki i mówić o tym, że zaraz wszyscy musimy się ewakuować. Ale takie sytuacje, dzięki takim sytuacjom możemy się przygotować też na wypadki katastrof naturalnych, na wypadki blackoutu. Przecież było w tym roku, mieliśmy z tym do czynienia w Hiszpanii. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. I taki plecak, w którym mamy powerbank, w którym mamy gotówkę, dokumenty, jest po prostu przydatny na różne sytuacje i dobrze jest go mieć. Więc natomiast wracając do kwestii szkoleń, ja uważam, że to jest dzisiaj kluczowe. W tym roku odbywała się seria szkoleń dla samorządowców. Teraz samorządowcy powinni przejść do szkolenia ludności. A te wojskowe szkolenia, które zapowiadał premier? Co się z nimi stało? Państwo pytać premiera. Ja nie mam na ten temat żadnej wiedzy. Wiem, że takie szkolenia są prowadzone dla przedstawicieli administracji państwowej. Część ministrów już wzięła w nich udział. Natomiast no... A kiedy obywatele będą mogli dostąpić Potrzebujemy szerokiej informacji i szkoleń. Uważam też, że taka akcja powinna być prowadzona w szkołach, bo młodzi ludzie są często też źródłem informacji dla nas, dorosłych. Często dowiadujemy się od naszych dzieci wielu rzeczy i kolejne akcje też społeczne pokazują, że dobrym sposobem na dotarcie do rodziców jest właśnie edukowanie i informowanie dzieciaków. Ja na razie od mojego syna dowiaduję się głównie ciekawostek historycznych, a mogłabym się od niego też dowiedzieć tego właśnie, jak się zachowywać w sytuacjach zagrożenia, bo dzieci lubią się takimi informacjami też dzielić z dorosłymi. A czy pani posyła dzieci na edukację zdrowotną? Jedno dziecko, bo tylko syn jest w takim wieku, że może na edukację zdrowotną uczęszczać i tak, oczywiście zapisałam go na ten przedmiot. Nie przekonali pani biskupi do spółki z Jarosławem Kaczyńskim, że to jest demoralizacja polskich dzieci? Nie, dlatego że w przeciwieństwie do biskupów przeczytałam ze zrozumieniem program tego przedmiotu. I ten program, szanowni państwo, jest właśnie tym, czego dzieci dzisiaj potrzebują. Bo w nim znajdą informacje o tym, jak chronić się przed zagrożeniami w sieci. Jak radzić sobie ze stresem. Jak wspierać się nawzajem i eliminować przemoc rówieśniczą. I tak też znajdą tam, to prawda, informacje na temat tego, podstawy odpowiednie do ich wieku edukacji seksualnej, jak się chronić przed złym dotykiem, jak wyrażać świadomą zgodę. No, powstaje pytanie, dlaczego akurat Kościołowi katolickiemu znanego z problemu z pedofilią przeszkadza akurat ten element tej edukacji zdrowotnej? To jest moje pytanie otwarte do biskupów i episkopatu. Jest... pomysł, wraca projekt o okresowych badaniach dla wszystkich, którzy posiadają zezwolenie na broń. I czy to jest dobry pomysł, że to wraca? Wcześniej taka ustawa została, która wprowadzała cykliczne badania dla myśliwych, została odrzucona? To jest doskonały pomysł. Mamy niedawno skandal związany z postrzeleniem znowu przez myśliwego człowieka, który po prostu wyszedł przed swój dom. I czas najwyższy, żeby wreszcie wprowadzić te okresowe badania dla wszystkich osób, które posiadają broń. Broń palna powinna być pod szczególnym nadzorem. Ale mamy w Polsce 110 tysięcy policjantów i oni regularnie przechodzą badania. I mamy 130 tysięcy myśliwych. I oni raz w życiu przechodzą te badania. No, to jest skandaliczne. Dlaczego posłowie tak bardzo opierają się temu, żeby wprowadzić badania, które wydają się logiczne, bo przecież może się wzrok komuś pogorszyć w ciągu kilkudziesięciu lat i później pomyli dzika z człowiekiem. Regularnie. Znaczy myśliwi, to jest też w interesie samych myśliwych. I ja się dziwię, że sami myśliwi o to nie zabiegają, bo stali się już pośmiewiskiem Polski. Memy na temat tego, z czym myśliwi mylą, co myśliwi są w stanie pomylić z dzikiem, pojawiają się regularnie. Ja widziałam przy okazji 10 września memy, że może, żeby poprawić naszą odporność, powinniśmy przekonać myśliwych, że drony są dzikami. No to po prostu w interesie samych myśliwych i naszego, ale przede wszystkim oczywiście naszego bezpieczeństwa, jest wprowadzenie regularnych badań, żeby wyeliminować osoby, które nigdy tej broni nie powinny nosić. Albo które być może kiedyś były do tego zdolne, a teraz już nie są. Bo kolejne nagłówki o tym, jak myśliwy pomylił z dzikiem ojca z wózkiem, z dziecięcym, samochód, żołnierza, spacerowiczów, psa, są na porządku dziennym. I to jest dla mnie jasne, że skoro myśliwi sami nie potrafią się tym zarządzić, to musi to zrobić państwo. I musi wprowadzić takie zasady, które po prostu zapewnią przede wszystkim bezpieczeństwo. A PSL zagłosuje tym razem za projektem, w którym wprowadza się badania dla wszystkich. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że żeby nie stygmatyzować myśliwych, tylko właśnie taki ogólny projekt wprowadzić, to może zagłosują. No to mam nadzieję, że to zrobią, bo naprawdę to jest już kompromitacja, że kolejny raz posłowie i posłanki stają w obronie mniejszościowej grupy, która tak jest bardzo głośna i ma też swoich przedstawicieli w parlamencie niestety, nie potrafią stanąć po stronie bezpieczeństwa zwykłych ludzi. Zwykłych ludzi, którzy naprawdę mają już tego dość. A pani była kiedyś na polowaniu? Nie, nigdy i nie zamierzam. Czy Włodzimierz Czarzasty zostanie w listopadzie marszałkiem Sejmu? Wraca ten temat jak bumerang. Teraz gdzieś się pojawiają kolejne spekulacje, że być może marszałek Hołownia będzie jednak walczył o utrzymanie tej funkcji. Czy to już jest w koalicji ustalone, czy ciągle? To jest ustalone, od samego początku to jest ustalone i nie podlega to dyskusji. I tyle. A dlaczego Włodzimierz Czarzasty tak bardzo chce być marszałkiem Sejmu? No, takie było ustalenie w czasie negocjacji porozumienia koalicyjnego wśród wielu innych ustaleń i chodzi po prostu o wprowadzenie go w życie. Ja też uważam, że marszałek Czarzasty będzie po prostu dobrym marszałkiem. Jest wicemarszałkiem Sejmu już drugą kadencję, bardzo dobrze zna funkcjonowanie tej Izby. Nigdy nie było żadnych zastrzeżeń do tego, jak prowadzi obrady, jak spełnia swoje obowiązki i nie uważam tego w ogóle za kontrowersyjny temat. Czy liczycie w Lewicy, że jak zajmie się marszałkowaniem, to nie będzie już startował w wyborach na szefa Nowej Lewicy i młodsze pokolenie przejmie stery? To są niepowiązane ze sobą kwestie. Kto będzie marszałkiem Sejmu, a to jak przebiegną wybory w Nowej Lewicy. Tutaj decyzja jest po stronie i tych, którzy ostatecznie się zgłoszą. Na razie zgłosiła się Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra pracy i wicepremier Gawkowski. I tego, jaką decyzję podejmie partia. Pani się nie zgłosi? Nie, ja nie jestem członkinią Nowej Lewicy. W tej chwili koncentruję się na swojej pracy jako wicemarszałek Senatu i na też budowaniu takiej szerszej mobilizacji społecznej wokół walki ze skrajną prawicą, wokół walki o mobilizację tych ludzi, którzy wierzą w nowoczesne, otwarte, demokratyczne państwo. A dlaczego w tym celu się pani nie zapisała? Stowarzyszenie Wspólne Jutro razem z moimi koleżankami, posłankami, senatorką Górską, z innymi działaczami i tych, którzy należą do partii, tych, którzy do niej nie należą. A dlaczego się pani nie zapisała? No tak jak mówię, dlatego, że na początku, kiedy wyszłam z partii Razem, zajmowałam się przede wszystkim kandydowaniem na prezydenta. To się wydarzyło bardzo szybko. Zostałam no i Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, uważa, że właśnie ta kampania pokazała, że pani ma zadatki na liderkę Lewicy. No i myślę, że nie, że to jest trochę z całym szacunkiem dla pana prezydenta. Ja jestem liderką, jedną z liderek Lewicy. Taką główną twarz. Jestem i udowodniłam to w kampanii. Nie zwalniam tempa. Jestem cały czas zarówno w terenie, jak i w Sejmie, w Senacie. Pracuję cały czas nad tym, żeby Lewica była obecna i żeby Lewica jako całe szerokie środowisko zyskiwała poparcie. Bo dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnym momencie dla demokracji na całym świecie, w Europie, w Polsce I elementem tej demokracji jest silna lewica. Bez tego nie pójdziemy do przodu. To lewica może... tego nie może, pokazują. No, dlatego trzeba nad tym bardzo ciężko pracować. A to lewica dzisiaj, no, także w tym rządzie, jest odpowiedzialna za wprowadzanie dobrych rozwiązań. Zarówno tych dotyczących naszego bezpieczeństwa cyfrowego, jak i tych dotyczących ochrony pracowników. Właśnie do Senatu w przyszłym tygodniu trafi ustawa, która pozwoli zaliczać do stażu pracy czas pracy na śmieciówkach albo na jednoosobowej działalności gospodarczej. Jesteśmy w przededniu wprowadzenia zakazu bezpłatnych staży. Jesteśmy w przededniu wprowadzenia pilotażu skróconego czasu pracy. Lewica, to jest obecność lewicy w rządzie, obecność lewicy w strefie publicznej, to jest gwarancja tego, że państwo idzie do przodu, że staje się nowoczesnym, dobrze działającym, sprawnym państwem. Ale żeby to się wydarzyło, musimy przestać koncentrować się na różnicach, na tym, co nas dzieli, na partykularnych interesach, na wojenkach, które cały czas się dzieją na lewicy niestety, a skupić się na wspólnym celu. I w tym celu również staram się budować szersze środowisko. Czyli w ogóle pani nie zamierza się zapisać do partii? Nie wykluczam tego, ale tak jak mówię, w sobotę mamy zjazd wspólnego jutra w Warszawie. Zapisało się do niego kilkaset osób, ludzi często, którzy nie myśleli nigdy o tym, żeby się włączać w politykę, którzy nie są jeszcze gotowi, żeby zapisywać się do żadnej partii. Ale to jest, ma być zaczątek jakiejś nowej partii lewicowej? Nie. Nie, to jest tworzenie właśnie środowiska, które wspiera ruchy progresywne, które działa lokalnie, które ma swoich liderów, którzy potrafią współpracować z innymi partiami, z innymi środowiskami, którzy budują szerszy ruch, którzy pokazują, że polityka może być inna. Bo dzisiaj polityka też jest zupełnie inna niż ta, do której przyzwyczaiły nas tradycyjne myślenie o polityce. Ona idzie często w poprzek klasycznych podziałów politycznych. Ona dzisiaj przecież dzieje się na TikToku, na Instagramie, na imprezach kulturalnych. I dzisiaj musimy, my jako lewica również, szukać takich przestrzeni i takich narzędzi, które wychodzą poza te tradycyjne ramy polityki partyjnej, polityki parlamentarnej. To prawda, jak słyszę od niektórych posłów, że Platforma Obywatelska jest partią lewacką, partia chadecka, która należy do międzynarodówki chadeckiej, to zastanawiam się, czy te podziały już nie zaszły tak daleko, że logikę to odbiera niektórym. Dzisiaj też, nawet jeżeli popatrzymy na młodych ludzi, na to, jak pokazują swoje preferencje wyborcze, to często może to powodować ból głowy politologów, bo potrafią wskazywać na kandydatów z lewicy i z prawicy jednocześnie. Bo dzisiaj głosują przede wszystkim kierując się emocjami, kierując się takim poczuciem indywidualnego kontaktu wręcz z danym politykiem, tak, ale który daje im media społecznościowe. O tym traktuje raport Sierakowskiego i Sadury, że oni prognozują, że będzie nowa polaryzacja właśnie między Konfederacją a partią Razem, że to w ogóle nie tutaj zastąpi za chwilę PiS-PO ten podział. Jak się czy ta polaryzacja się wykształci nowa i w jakim kierunku się wykształci, to się dopiero przekonamy. Ja myślę, że tak, zmierzamy w kierunku reorganizacji tej sceny politycznej, ale jak ona się będzie reorganizować, kto będzie głównym aktorem, z pewnością będzie nią niestety skrajna prawica. A i będzie wspólna lista Razem i Nowej Lewicy do parlamentu? I jak, na ile skutecznie jej czoła stawimy. Będzie wspólna lista Razem i Nowej Lewicy do parlamentu? Ja uważam, że byłoby korzystnie, gdyby udało się stworzyć wspólną listę środowisk lewicowych do parlamentu, bo to zwiększa szanse na nasz wspólny sukces, na silną reprezentację lewicową w przyszłym parlamencie i na wpływ na politykę publiczną. Natomiast no, to jest pytanie przede wszystkim do partii Razem dzisiaj. To jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy pani sobie wyobraża taką sytuację, że przy kolejnym ataku dronowym, oby do niego nie doszło, kiedy jest taki strumień dezinformacji, na przykład zostaje wyłączony Twitter? Czyli ten portal tak, X. No to myślę, że nie załatwi nam problemu. Naszym problemem jest przede wszystkim to, że dzisiaj jednak cały czas nie nadążamy za reagowaniem na dezinformację, dlatego, że zbyt mało jeszcze wykształciliśmy i nauczyliśmy się ją rozpoznawać jako społeczeństwo. I oczywiście wyłączanie Twittera to jest bardzo duża pokusa dzisiaj, żeby po prostu go wyłączyć, ale to jest tylko próba likwidowania skutków, a nie zbliżanie się do przyczyny. To, jak działają algorytmy, wpływa oczywiście na rozszerzenie się do informacji. Fakt, że dzisiaj wielcy giganci cyfrowi, próbując się również lepiej ułożyć z prezydentem Trumpem, bo większość z nich jednak to są amerykańskie korporacje, odpuściło sobie kontrolowanie tych informacji w sieci i tego fact-checkingu, jest problemem. I te dyskusje i rozmowy po stronie całej Unii Europejskiej powinny być z nimi prowadzone i powinniśmy wymagać od nich większego wpływu na to. Ale Unia też to odpuściła. Tak, więc tutaj podatek cyfrowy na przykład to jest zupełnie inna sprawa, bo też nie chciałabym mieszać tych porządków. Podatek cyfrowy nie ma na celu karania platform cyfrowych, tylko ma na celu po prostu wprowadzenie pewnej sprawiedliwości społecznej. Jeżeli platformy cyfrowe zarabiają ogromne pieniądze na sprzedaży nam reklam, usług, to powinny też po prostu tutaj płacić podatki. To jest natomiast osobna Komisja sprawą Europejska jest kwestia, położyła to na ołtarzu dobrych relacji z Trumpem i już nie ma teraz wspólnych prac dotyczących podatku cyfrowego. To prawda, ale takie prace zostały doprowadzone do końca we Francji, w Niemczech, we Francji, we Włoszech. I teraz prace takie prowadzi nasze Ministerstwo Cyfryzacji i mam nadzieję, że znajdą one swój finał w ustawie, która zostanie podpisana przez prezydenta, bo to naprawdę nie jest wymierzone w Stany Zjednoczone. Mamy też platformy cyfrowe, które są europejskie, które są azjatyckie. To dotyczy ich wszystkich. A jeśli chodzi o samą dezinformację, to tak, powinniśmy wymagać większej odpowiedzialności ze strony tych platform cyfrowych. Tutaj niestety bez silnego i mocnego stanowiska całej Unii Europejskiej niewiele zdziałamy i nie ma się tutaj co oszukiwać. Natomiast osobną sprawą jest to, że konieczne jest budowanie po pierwsze świadomości Polaków, tego jak łatwo, grając na naszych emocjach, taką dezinformację można rozprowadzać, odpowiedzialności nas wszystkich, którzy współtworzymy dyskurs publiczny za słowo, czas, żeby do tego wrócić, do tej odpowiedzialności i edukacja. Wchodzi w życie system kaucyjny, to dobrze, że będzie wprowadzony system kaucyjny w Polsce? Tak. Potrzebujemy systemu kaucyjnego. To jest kolejny etap w kierunku jakiegoś zagospodarowania, lepszego gospodarowania odpadami. Ale napoje będą droższe przez to. No ale system kaucyjny pozwoli nam odzyskać te pieniądze poprzez zwracanie opakowań. Zresztą w niektórych sieciach handlowych to już działa. Niektóre sieci to wprowadziły na własny rachunek. I uważam, że taki system dzisiaj jest potrzebny po prostu. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moją gościnią była Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, przepraszam, z Nowej Lewicy. Dziękuję. To jest powtórka programu. Nic straconego. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią dzisiaj jest Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu Nowa Lewica. Witam Panią. Dzień dobry. Senat przegłosował wczoraj ustawę o pomocy Ukrainie. Czy prezydent podpisze ustawę? To jest doskonałe pytanie. Niestety nie znamy na nie odpowiedzi. Ta ustawa trafiła dzisiaj, powinna trafić dzisiaj na biurko prezydenta. Ona przywraca wsparcie dla uchodźców ukraińskich i szansę na utrzymanie stabilizacji naszego całego systemu w Polsce, zarówno dla mieszkających tutaj Ukraińców, jak i dla zatrudniających ich pracodawców. No i teraz piłka po stronie prezydenta. Natomiast dyskusja, która odbywała się w Senacie, zarówno na komisji, jak i potem na sali plenarnej, budzi moje wątpliwości co do stanowiska Prawa i Sprawiedliwości oraz samego prezydenta. Wczoraj prezydentowi zależało na tym, żeby były wprowadzone do tej ustawy kary za propagowanie banderyzmu. Tak. I nie tylko. Jest tam cały te poprawki zostały poprawek. Odrzucone, bo tam było między innymi oprócz tego propagowania banderyzmu, to była jeszcze zwiększona z 3 lat do 10, zwiększony ten pułap, kiedy obcokrajowcy mogą się starać o polskie obywatelstwo. Tak. I te poprawki zostały odrzucone. Te poprawki zostały odrzucone. Na ich temat bardzo obszernie wypowiadał się wielokrotnie minister Duszczyk. który mówił tak, ponieważ jeśli chodzi o samą kwestię propagowania banderyzmu, senatorowie PiS-u wielokrotnie powoływali się na jeden przypadek prezentowania takich symboli na koncercie na Stadionie Narodowym. I minister Duszczyk wielokrotnie powtarzał, że już na podstawie obecnych przepisów udało się te osoby pociągnąć do odpowiedzialności, one zostały w ogóle wydalone z Polski. Na podstawie przepisów, które już funkcjonują. W związku z tym mamy przepisy w Polsce, które pozwalają reagować w takich sytuacjach, kiedy takie symbole są w Polsce propagowane. Jeśli chodzi o przyznawanie obywatelstwa, to również minister Duszczyk bardzo wyraźnie tłumaczył senatorom PiS-u, że jest otwarty na rozmowę z prezydentem i że rząd w tej chwili pracuje w ogóle nad zmianą przepisów dotyczących nadawania obywatelstwa, które miałyby de facto wprowadzać też dodatkowo test obywatelstwa na wzór innych państw, czy to europejskich, czy w ogóle na świecie. I że w związku z tym jak najbardziej o tym, w jakim trybie przyznawać obywatelstwo polskie, w jakim terminie można rozmawiać, ale nie na zasadzie wrzutek do ustaw, które dotyczą innego tematu, które dotyczą doraźnej pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Natomiast zaznaczał też, że w takiej wersji, w jakiej złożono poprawki, oznaczałoby to dziesięcioletnie przyznawanie obywatelstwa oznaczałoby, że de facto nowi mieszkańcy Polski musieliby czekać po kilkanaście do 20 lat na to obywatelstwo, bo kumulowałby się różne formy pozwoleń na pobyt, tak? Na początku to jest pobyt czasowy, potem pobyt stały, różne formy tego pobytu. W związku z tym trochę jesteśmy w sytuacji, w której szantażuje się nas pewnymi wrzutkami, które mają cel propagandowy, które mają cel wprowadzenia jakiejś narracji antyukraińskiej, zupełnie dzisiaj niepotrzebnej, bo ani fakty nie wskazują na to, żeby to było potrzebne. Ukraińcy się bardzo dobrze integrują w Polsce, pracują na bardzo wysokim poziomie. Ta aktywność zawodowa Ukraińców jest niemal tak wysoka, jak aktywność zawodowa Polaków. To jest 70%. Kiedy spojrzymy na Niemcy, to Niemcy mają problem, bo tam ta aktywność zawodowa wynosi 25%. I jeżeli taka dyskusja miałaby gdzieś sens, to raczej w Niemczech niż w Polsce. A dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak się upiera przy tych zapisach dotyczących propagowania banderyzmu? Ja sobie odnalazłam taką wizytę Jarosława Kaczyńskiego na Majdanie w 2013 roku, kiedy on krzyczał tam Sława Ukrainie. No to jest takie banderowskie, powiedziałabym, zawołanie herojom sława. I dzisiaj to zawołanie ma zupełnie inny też wymiar. Miało oczywiście inny w 2013. Dzisiaj mówi o przede wszystkim o wsparciu dla walczących na froncie z Rosją Ukraińców, walczących także w naszej sprawie. I dzisiaj ja nie znajduję żadnego rozsądnego i racjonalnego wyjaśnienia dla czepiania się kwestii walki z banderyzmem, dlatego że mamy dzisiaj powinniśmy mieć wszyscy bardzo jasne priorytety. Zwłaszcza po tym, kiedy w zeszłym tygodniu tak dobitnie Rosja przypomniała nam, kto jest wrogiem poprzez celowe wprowadzenie w naszą przestrzeń powietrzną swoich dronów. Wrogiem jest Rosja. Nie Ukraińcy, nie ukraińskie matki z małymi dziećmi, nie ukraińscy żołnierze walczący na tym froncie, tylko Rosja, szerzona przez nią dezinformacja, rosyjskie trole i rosyjskie drony. I na tym powinniśmy się skupić. Ale czy jednak to znaczy, ta antyukraińska propaganda jest na tyle silna, że po ataku dronowym ponad 30%, prawie 40% tych, którzy w internecie zabierali głos, uznało, że to jest atak, że te drony były z Ukrainy, co jest jeden do jednego propagandą kremlowską. To znaczy, to nie była liczba kont, ale liczba procent komentarzy. Więc oczywiście są takie konta, jakby. Tak dzisiaj wygląda wojna. Ta wojna, na froncie której jesteśmy wszyscy. Równolegle z wojną konwencjonalną dzieje się wojna informacyjna, w której niestety Rosja jest doskonała. I oczywiście, że równolegle z inwazją w naszą przestrzeń powietrzną nastąpiła inwazja w naszą przestrzeń informacyjną. Zresztą te narracje dotyczące tego, czyja to jest wina, że to jest wina Ukrainy, że to jest wina polskiego rządu, że to jest wina NATO, że polski rząd nie działa, NATO nie działa, że polskie wojska wkraczają na Białoruś, taka narracja również się pojawiła. To wszystko jest nieprawda, ale one widać było, że były testowane przez różne troll konta na różnych etapach. I pewne rzeczy udało się w tym czasie zrobić. Nasze Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło po raz pierwszy w historii polskiego państwa bardzo dokładną listę tych ścieżek dezinformacyjnych. Było we współpracy, pozostawało cały czas we współpracy z portalami, z mediami społecznościowymi. Minister Standerski przekazywał nam, że ta współpraca układała się zaskakująco dobrze i rzeczywiście po pierwszej dobie udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się dezinformacji. Ale zgadzam się, że nadal z tymi, którzy mówią, że to nadal jest za mało. I tutaj odpowiedzialność za stawanie naprzeciwko tej dezinformacji, za walkę z nią, za walkę na tym froncie, który jest realnym frontem, nawet jeśli dzieje się w przestrzeni wirtualnej, ponosimy wszyscy. Ale zarówno na razie rząd, mamy front. Jak i politycy, jak i dziennikarze, ale też jak każdy obywatel, który w tym internecie działa. I dzisiaj niestety na tym froncie piątą kolumną jest Konfederacja. I politycy Konfederacji, którzy regularnie zarówno niestety parlamentarzyści, jak i europarlamentarzyści, jak i szeregowi członkowie regularnie stają się tubą dla rosyjskiej propagandy. Mam nadzieję, że to nie jest celowe wysługiwanie się Rosji, tylko po prostu bycie pożytecznym idiotą rosyjskich troli, ale niemniej to się właśnie dzisiaj dzieje. Czy rząd nie popełnił błędu, że nie poinformował opinii publicznej o tym, że w Rykach dach domu zniszczył nie dron rosyjski, tylko rakieta wystrzelona z polskiego F-16? Ja nie wiem, nie znam szczegółów śledztwa, które w tej chwili się dzieje. Trudno mi jest oceniać, na jakim etapie ta informacja powinna dotrzeć do opinii publicznej. Jestem przekonana, że na którymś etapie powinna zostać przekazana do opinii publicznej. Ale daliście paliwo Kancelarii Prezydenta, BBN-owi konkretnie, Biuru Bezpieczeństwa Narodowego, które w internecie zaatakowało, że rząd dezinformuje. No dobrze, tylko mamy taką oto sytuację. Niezależnie od tego, co spowodowało zniszczenie domów w Rykach, to jest to efektem najazdu Rosji na naszą przestrzeń powietrzną. Tego faktu się trzymajmy. Po drugie, kiedy 10 września doszło do tej sytuacji, wszyscy chwalili rząd i prezydenta, że potrafiliśmy ze sobą współpracować, pomimo ewidentnych różnic i konfliktów, bardzo ostrych konfliktów politycznych. Niestety ta współpraca potrwała bardzo krótko i komunikaty BBN-u są tego najlepszym dowodem. Ale BBN chce skłócić prezydenta Nawrockiego z rządem Tuska. BBN zachowuje się nieodpowiedzialnie w tej chwili. BBN w tej chwili przenosi znowu, eskaluje konflikty pomiędzy rządem a prezydentem w sposób, który służy przede wszystkim rosyjskiej propagandzie, który służy przede wszystkim tworzeniu podziałów, na których zależy Kremlowi. I naprawdę dobrze by było, żebyśmy wszyscy potrafili się dzisiaj wznieść ponad te podziały, bo ta wojna nie kończy się w momencie, kiedy udaje się zneutralizować drony. Ta wojna cały czas trwa. I Rosja dzisiaj pracuje bardzo mocno nad tym, żeby nas jeszcze mocniej podzielić. A my dzisiaj, jako klasa polityczna, od prawa do lewa, po prostu możemy im to bardzo łatwo ułatwić. I niestety BBN, który powinien stać na wysokości zadania i nie dawać takiej przestrzeni dla rosyjskiej propagandy, niestety tej pokusie ulega. BBN na swoim koncie na X-ie oskarżył rząd, że nie poinformował prezydenta o tym, że w Wyrykach uderzyła w dom rakieta z F-16. Czy rząd twierdzi, że poinformował, że przekazał notatkę wiceszefowi BBN-u? Czy jest problemem to, że szef BBN-u nie ma dostępu do informacji niejawnych i z pewnych informacji jest po prostu wyłączony? Tak, oczywiście jest to problem. Jest to realny problem i dobrze by było, żeby prezydent Nawrocki rozważył, na ile nie jest to wręcz kontrskuteczne, bo BBN jest bardzo, zwłaszcza dzisiaj, bardzo ważną instytucją państwową i powinien działać sprawnie. I to jest odpowiedzialność pana prezydenta, żeby zapewnić taką obsadę BBN-u, która tę sprawną komunikację i sprawną pracę gwarantuje. A pani się kiedy dowiedziała o tym ataku dronowym? Ja się dowiedziałam razem z państwem, z mediów. Czy to nie jest problem, że wicemarszałek Senatu, marszałek Senatu, marszałek Sejmu nie dostają takich informacji? Jeszcze za czasów prezydenta Dudy był taki pomysł, żeby wprowadzić ustawę o obronie ojczyzny, gdzie będzie jasno powiedziane, że najważniejsze osoby w państwie, na przykład marszałek Sejmu, który na wypadek śmierci prezydenta przejmuje jego obowiązki, był o takich kwestiach informowany. Uważam, że marszałek Sejmu i marszałek Senatu powinni być informowani. Ja uważam, że to grono nie musi być bardzo duże, ale kluczowe osoby w państwie powinny mieć pełnię informacji, mają one dostępy do informacji niejawnych i zgodnie z tym powinny być informowane, ponieważ dzisiaj ten obieg informacji jest istotny, ponieważ sposób na dezinformację to jest zapewnienie jak najlepszego dostępu do rzetelnych informacji i faktów. A marszałkowie Sejmu, Senatu, przedstawiciele najwyższych władz państwowych są również odpowiedzialni za to, jakie informacje przekazujemy dalej. I dobrze by było, żeby jak najszybciej byli przygotowani do tego, żeby informować opinię publiczną w sposób odpowiedzialny i w takim zakresie, w jakim to zostanie ustalone na linii rząd i prezydent. A opinia publiczna nie powinna być poinformowana o tym w momencie, kiedy to się dzieje? Pije pani redaktor teraz do braku alertów tak. W nocy. Ja uważam, że decyzja o tym, żeby tych alertów nie wypuszczać w środku nocy, była decyzją rozsądną. Zgadzam się tutaj z rzeczniczką MSWiA, która wskazywała na to, że mogłyby wywołać niepotrzebną panikę. I tutaj dziękujemy. Rząd ocenił za uwagę ryzyko i zareagował. Trójki. I będziemy rozmawiać między innymi o badaniach dla myśliwych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W studiu Agnieszka Laskowska i jej goście. Puls Trójki. Dzień dobry, będziemy podsumowywać dzisiejszy dzień z parlamentarzystami. Posłanka Joanna Wicha-Lewica razem, poseł Jarosław Sellin. Prawo i Sprawiedliwość. Proszę państwa, odbyło się dość długo zapowiadane spotkanie między przedstawicielem Kancelarii Prezydenta a rządu. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To było spotkanie ministrów Marcina Przydacza i Marcina Bosackiego. Krótkie podsumowanie zrobił przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, żeby nie pomylić się. Zacytuję, ustaliliśmy między innymi obieg odpowiednich dokumentów przy zachowaniu zasad konstytucyjnych. Rozumiem, panie pośle, że to jest aluzja do słów prezydenta Nawrockiego o tym, że nie został we właściwym momencie poinformowany o wtargnięciu rosyjskich dronów na teren Polski. To jest zarzut, który prezydent sformułował pod adresem rządu. Ten zarzut jest zasadny oczywiście, bo prezydent powinien o takich rzeczach wiedzieć w tym samym czasie, kiedy dowiaduje się o tym rząd od wojska. Natomiast chodzi też o szerszą sprawę, mianowicie próby instruowania prezydenta, o czym on ma rozmawiać, jak jedzie na przykład na rozmowy z prezydentem Trumpem, z przywódcami państwa niemieckiego, czy z przywódcą państwa francuskiego. Panie pośle, może to nie instruowanie, tylko po prostu doradztwo komuś, kto wchodzi w wielką politykę. Właściwy obieg dokumentów, czyli poważne dokumenty dostarczane prezydentowi i nie z jakimś instruktażem, że na przykład jakichś tematów nie może poruszać, bo na przykład dla mnie było szokujące to, że tym, co ujawniono, sugerowano prezydentowi, żeby nie poruszał sprawy dostarczania uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych dla Armii Polskiej, bo ja jestem za tym i myślę, że większość Polaków jest za tym, żebyśmy akurat to uzbrojenie otrzymywali od najlepszej armii na świecie i najbardziej doświadczonej armii na świecie. Więc takich oczywiście sugestii czy instrukcji przyjmować nie można. Chodzi tu o powagę. O powagę przedstawianie takich dokumentów, które uzbrajają prezydenta w wiedzę, tą, którą dysponuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale nie sugerują mu, co ma robić, bo on wie, co ma robić. Pan wraca do sprawy z początku września, z podróży do Waszyngtonu, spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem, ale potem życie powiedziało nam, sprawdzam, była przeprowadzona zaplanowana akcja wtargnięcia rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej i przez moment wydawało się, że te dwa ośrodki władzy, rząd i prezydent, będą mówić jednym głosem. Czy po tym dzisiejszym spotkaniu, pani posłanko, po rozmowie przedstawiciela Kancelarii Prezydenta, ministra Przydacza z przedstawicielem rządu, wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim, pani nabrała nadziei, że to porozumienie, choćby w tak ważnej sprawie jak kwestie bezpieczeństwa Polski i Polaków, będą oba te ośrodki mówiły jednym głosem? Pani redaktor, nadzieja umiera ostatnia, więc ja oczywiście taką nadzieję w sercu mam, natomiast to, co się z tym porozumieniem zadzieje, to nam pokaże rzeczywistość i zweryfikuje. Ja uważam, że to jest bardzo niedobrze, że te dwa ośrodki, te dwa pałace, jak niektórzy określają, No niestety nawet w tak fundamentalnych sprawach jak polityka międzynarodowa, czyli nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polek, Polaków, naszych rodzin, naszych dzieci, też stanowi taką polityczną, powiem kolokwialnie, nawalankę. Mnie się to bardzo nie podoba, powiem szczerze, i nie podoba mi się to z obydwu stron. To nie jest tak, że ja oceniam tylko jedną stronę tutaj negatywnie. Część tej debaty toczy się na przykład w serwisie X. Tak, na X-ie, i to jest w ogóle po prostu zwyczajnie niepoważne, bo poważni politycy powinni się porozumiewać w zaciszach gabinetów i tam budować i międzynarodową politykę, i ustalać, jakie mamy dyplomatyczne interesy. Tutaj pan poseł nawiązał, no też nawiążę do tej nieszczęsnej, szczęsnej instrukcji. Dla mnie absolutnie to nie była instrukcja. To właśnie tak jak pani redaktor tutaj była uprzejma powiedzieć, ja bym się ucieszyła, gdybym taką podpowiedź dostała, będąc świeżo upieczoną prezydentką. I absolutnie nie traktowałabym tego jako instrukcję, tylko jako wskazówki. I niepoważnym to jest właśnie mówienie o tym, przez drugą stronę, że to była instrukcja. Bo właśnie to się zaczyna, ta przepychanka słowna, co czym było. I zresztą trzeba powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że prócz tej tak zwanej instrukcji, krótkiej, briefu, jak niektórzy nazywali, były dokumenty, które zostały wysłane na pocztę mailową, znacznie szersze, dotyczące tych naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Więc puśćmy to w niepamięć. Dobrze, zostawmy, wróćmy bądźmy do... wspaniałomyślni i tak, chociaż my puśćmy to w niepamięć. Porozmawiajmy jeszcze o tym, co się wydarzyło dzisiaj, spotkanie. Tak, czy ja się czuję tak uspokojona? Przepraszam, że wchodzę w słowo. Powiem tak, nie do końca. Dlatego, że obserwując te wzloty i upadki, jeśli chodzi o tą nić porozumienia między tymi dwoma pałacami, to nie daje nam specjalnie nadziei. To jeszcze jeden wątek, który pojawił się już wcześniej i dzisiaj oczywiście na tym spotkaniu ministrów Przydacza Bosackiego nie mógł się nie pojawić, czyli obsada stanowisk dyplomatycznych, obsada ambasadorów. Nie ma porozumienia w tej sprawie. Co więcej, Kancelaria Prezydenta, pan prezydent chcą, żeby tak naprawdę ten proces zatrudniania nowych ambasadorów rozpoczął się od samego początku. Pani redaktor, geneza tego konfliktu bierze się stąd, że w marcu czy w kwietniu ubiegłego roku Radosław Sikorski, jeszcze kiedy prezydentem był Andrzej Duda, postanowił wycofać z placówek ponad 50 polskich ambasadorów. Nigdy nikt nie zrobił takiej czystki w polskich placówkach dyplomatycznych za jednym zamachem. Ale to jest prerogatywa ministra spraw zagranicznych. Ale nigdy nikt czegoś tak radykalnego nie zrobił i natychmiast w ich miejsce powołać nowych bez uzgodnienia z prezydentem Dudą. Nawet pewna próba porozumienia między ministrem Sikorskim a prezydentem Dudą została storpedowana przez Donalda Tuska, który zabronił porozumienia. O tym uzgadnianiu mówi też pan prezydent Nawrocki. Pozwoli pani, że dokończę, bo tak, ja akurat pracuję w Komisji Spraw Zagranicznych i to przeżywam na każdym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie, że mamy do czynienia z sytuacją, w której bez uzgodnienia z prezydentem przysyła się kandydata na ambasadora. My się zawsze pytamy na początku komisji, czy jest uzgodnienie z prezydentem. Dowiadujemy się, że nie jest. I to jest złamanie pewnej tradycji i praktyki, która miała miejsce od czasu Konstytucji z 1997 roku. Panie pośle, ale pan mówi o praktyce i tradycji, ale powiedzmy o literze prawa. Ustawa o służbie zagranicznej nie mówi nic o uzgadnianiu z prezydentem. Konstytucja mówi, że prezydent ma uprawnienia w dziedzinie polityki zagranicznej i w ogóle ma uprawnienia w dziedzinie władzy wykonawczej. Władzę wykonawczą w Polsce stanowi prezydent i Rada Ministrów. Tego samego, dlatego to uzgodnienie jest niezbędne w tak delikatnej materii, jak tego samego uzgadniania chciałby prezydent Nawrocki, ale strona rządowa stoi na stanowisku, że te konsultacje odbywają się wcześniej, ale to nie jest tak, że przychodzi rząd do prezydenta i zadaje mu pytanie: panie prezydencie, czy my możemy na stanowisku ambasadora reprezentującego Polskę w Waszyngtonie zatrudnić pana Klicha? Trzeba to uzgadniać. Wszyscy to dotąd robili, do pojawienia się tej ekipy. Jest ten proces uzgadniania również zawarty w przepisach. Nie ma uzgadniania z prezydentem. Natomiast rzecz polega na tym, że... Z przedstawicielem prezydenta. W jakimś kolegium, w którym przedstawiciel prezydenta jest w absolutnej mniejszości. Nie ma tam praktycznie nic do powiedzenia. Dotąd była praktyka uzgadniania z prezydentem. I tak naprawdę ekipa Tusk, Sikorski byli przekonani, że trzeba przeczekać prezydenta Andrzeja Dudę, bo i tak z nim wygramy, prezydentem będzie Rafał Trzaskowski i wtedy te wszystkie nominacje ambasadorskie odblokujemy. Okazało się, że ich marzenia się nie spełniły, prezydentem jest Karol Nawrocki, a nie Rafał Trzaskowski i czas dojrzeć do tego, żeby uznawać wyniki wyborów demokratycznych i to, jak Polacy zdecydowali, kto jest głową państwa i zacząć poważnie z głową państwa rozmawiać. Mamy więc front za naszą wschodnią granicą, ale mamy też otwarty front sporu chociażby o dyplomatów między rządem a prezydentem. Porozmawiajmy o sprawie, która teraz o sprawie, która właściwie nabiera dopiero rozpędu. Wczoraj do Sejmu trafił projekt uchwały złożony przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczący wywłaszczenia ambasady rosyjskiej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa znajdującemu się w pobliżu Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja tym, którzy nie mieszkają w Warszawie, powiem, że naprzeciwko ambasady, która stoi przy ulicy Belwederskiej, jest też kompleks budynków rządowych, gdzie odbywają się ważne spotkania, przyjmowanie zagranicznych gości. Jest 100 metrów obok Belweder, gdzie obecnie rezyduje pan prezydent. Jest wreszcie 150 metrów dalej kancelaria premiera. Jest Ministerstwo Obrony Narodowej. To budzi zdziwienie. Dokładnie, to powiedzieliśmy, od tego państwo wychodzą w tym swoim wniosku, ale oddam panu za moment głos dla równowagi, pani posłanka. Czy to jest dobry moment na wywłaszczanie ambasady rosyjskiej w tej chwili? Czy to jest dobry pomysł akurat teraz? Ja uważam, że to nie jest dobry pomysł, szczególnie teraz, kiedy nasza sytuacja międzynarodowa i geopolityczna jest tak trudna, kiedy mamy naprawdę mnóstwo innych problemów typu wojna, która się dzieje za naszymi granicami, drony, które wpadają na naszą granicę, na nasze terytorium. Bardzo skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o relacje między Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Rosją. No mamy naprawdę mnóstwo problemów. Pan prezes Kaczyński mówi, że nie wyobraża sobie, że ktoś nie podniesie ręki za tą uchwałą, ale rozumiem, że pani środowisko polityczne będzie przeciw? Przyznam szczerze, że ja o tym dowiedziałam się dzisiaj, że jest taka uchwała, prawdę mówiąc, idąc do studia, więc jeszcze nawet nie miałam okazji o tym z nikim rozmawiać, ale uważam, że na ten moment, na dzień dzisiejszy jest znacznie więcej możliwości jakby dokuczenia, kolokwialnie mówiąc, Rosji za to, jaka jest i za te zbrodnicze działania, które się dzieją, niż przez takie symboliczne gesty, jakim będzie... Polityka czasem się kieruje symbolami i one bywają ważne. Panie pośle, bo to państwo... Zostawmy to, moim zdaniem zostawmy to Prawo i Sprawiedliwość momencie. Składa ten wniosek i oczywiście rozumiejąc jego wymowę, zastanawiam się, czy warto na przykład stawiać polską placówkę w Moskwie przed ryzykiem retoryki. Bo to stosuje dyplomacja, tak? Wet za wet, wy nam, my wam. Ja nigdy w Moskwie nie byłem i już chyba nie będę, bo prawdopodobnie mam zakaz wjazdu na teren tego kraju z powodu tego, jakie miałem zadania, jakie zadania wykonywałem w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale i wiem, zobaczył, że prawdopodobnie mam zakaz. W związku z tym nie wiem, czy to jest bardzo prestiżowe miejsce, polska placówka dyplomatyczna w Moskwie, czy nie. To jest ważne miejsce. Ale chyba nie aż tak. Prestiżowe miejsce, jak ambasada rosyjska w dobrej lokalizacji. Natomiast sam budynek nie jest ciekawym budynkiem. Takich podobnych koszmarków mieliśmy za czasów PRL-u bardzo dużo i on jest też, z tego co ja pamiętam, bo ja też dawno nie byłam w tym budynku, być może przeszedł jakąś renowację, ale to nie jest oczywiście porównywalny z tą imponującą, wielką sylwetką i powierzchnią nieruchomości tu Rosjan. Ten wniosek o tę uchwałę. Po pierwsze dlatego, że Rosja nas zaatakowała już na pograniczu wojny kinetycznej. Dotąd mieliśmy do czynienia od 3 lat z wojną hybrydową, zwłaszcza na wschodniej granicy, ataki na wschodnią granicę zorganizowane przez Rosję i Białoruś. Teraz ten wlot chyba już ponad 21 dronów udowodnionych, to jest na pograniczu wojny kinetycznej. Trzeba na to twardo reagować. Rosja również rozumie język nie tylko siły, ale symboli. A to nie uderzy. To sankcjami. Te sankcje mamy wspólne ze światem zachodu. Ta placówka jest bardzo newralgicznym miejscu ze względu na bezpieczeństwo państwa, ze względu na bliskość tych budynków, ze względu na technikę, która dzisiaj jest możliwa do zainstalowania, jeśli chodzi o podsłuchy. Technika nie potrzebuje bliskości w dzisiejszych czasach. Mogą zawisnąć nad nami satelity szpiegowskie i też usłyszą to samo, co państwo uważają, że słyszy ambasada. Myślę, czy warto narażać też polskich dyplomatów? Jakby wycofanie dyplomatów z jakiegoś kraju to już jest ostatni krok. Panie redaktor, my nie postulujemy zerwania stosunków dyplomatycznych. Ale takie mogą być konsekwencje. Bo nikt tego nie robi. Tylko Ukraina musiała i zerwała i słusznie stosunki dyplomatyczne, czy Gruzja w pewnym momencie, bo została zaatakowana. Do dzisiaj chyba te stosunki nie są odnowione. Natomiast co dzisiaj ma do roboty ambasada rosyjska w Warszawie? Albo prowokowanie poprzez uczestnictwo w jakichś rocznicach rosyjskich pod pomnikami sowieckimi, które na niektórych cmentarzach jeszcze są, albo szpiegowanie. Właściwie nic innego ambasada rosyjska dzisiaj w Warszawie nie ma a do roboty. PiS-u nie myślał o tym wcześniej. I w związku z tym, skromniejsza siedziba, może gdzieś w innej dzielnicy Warszawy, a nie w takim prestiżowym miejscu ze względu na bezpieczeństwo państwa. Ale wojna trwa niczego tu nie ryzykujemy. To wcześniej już to przenieść. Nie, właśnie teraz nastąpił moment. Kulminacja wszystkiego. Teraz nastąpił moment próby przekroczenia, z wojny hybrydowej na wojnę kinetyczną. Oni to zrobili. Powiedzmy, proszę państwa, wyraźnie to naszym słuchaczom. Rosja, Federacja Rosyjska jest właścicielem tej nieruchomości i uruchamiamy bardzo trudny proces. Wiemy, że on jest możliwy. W Warszawie odebrano budynek tak zwany szpiegowo przy Sobieskiego, gdzie mieszkali choćby przedstawiciele ambasady rosyjskiej, ale to po wielu latach udało się odebrać. Na koniec, bardzo krótko tylko, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat pytana w naszej porannej audycji Bez Uników o to, czy ma spakowany plecak ewakuacyjny, powiedziała, że wciąż rozmawiają o tym z mężem, ale nie, pani posłanka? No też nie mam spakowanego, ale uważam, że warto mieć, nie tylko ze względu na konflikt zbrojny, ale na przykład na różne zagrożenia klimatyczne. Pan poseł? Rodzinę będę zachęcał, żeby taki plecak mieć, ale ja w razie czego nie ewakuuję się. Zostaje pan na posterunku. Mówili do państwa Jarosław Selin, Joanna Wicha, Agnieszka Laskowska. Dziękuję. Kolejny Puls Trójki jutro o 17.30. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. To była powtórka programu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Saturn zimnem, ziemię smaga, lód się w moje serce wkrada, w oku chętnie się sadowi i marzenia moje chłodzi, czas od pięt mnie cicho zjada. Truchtem biegnie do sąsiada, gasi blaski, dusi słowa, radość do rękawa. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Patrzę w lustro na przyjaciół,